emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 14 do 17 listopada w warszawskiej hali Torwar. Bilety na tobilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Mega okazje do minus 50% na Allegro Black Weeks. W tym mokra karma dla kota Whiskas teraz za 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 51,47. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zmienia zdanie po nieudanych próbach skazania Adama Z. za zabójstwo Ewy Tylman. Teraz chce go sądzić za nieudzielenie pomocy. NIK nie zostawia suchej nitki na inwestycjach Poczty Polskiej. Wnioski trafiły do prokuratury i CBA. W tym serwisie przypominamy, w tym miesiącu przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wakacje składkowe, jeśli chcą z nich skorzystać w grudniu. Poznańska prokuratura nie chce już ścigać Adama Z. za zabójstwo Ewy Tylman. Po dwóch wyrokach uniewinniających dla mężczyzny w trzecim już procesie prokurator złożyła wniosek o skazanie mężczyzny na 3 lata więzienia. To miałaby być kara za nieudzielenie pomocy Ewie, która uciekając przed oskarżonym znalazła się w Warcie. Obrońcy mówią o klęsce prokuratury i chcą ponownego uniewinnienia. Wyrok w sprawie tragedii sprzed 9 lat poznamy jeszcze w tym tygodniu. Podczas dwóch procesów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu prokuratura broniła akt oskarżenia i twierdziła, że Adam Z. zabił swoją koleżankę z pracy. W trzecim nastąpił zwrot. Oskarżony miałby ponieść karę za nieudzielenie pomocy. Prokurator Magdalena Jarecka odwołała się do pierwszych, jej zdaniem najbardziej wiarygodnych wyjaśnień oskarżonego. Stał w odległości 2-3 metrów od miejsca, gdzie w rzece znajdowała się Ewa Tylman, jednakże w żaden sposób nie próbował udzielić jej pomocy. Oskarżony te wyjaśnienia odwołał i do tej pory konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Jego obrońcy mówili, że prokuratura szukała paragrafu na oskarżonego. Najpierw to było porwanie, potem zabójstwo, wymieniał adwokat Piotr Jóźwiak. Prokuratura dzisiaj próbuje przypisać oskarżonemu przestępstwo nieudzielenia pomocy, w które od samego początku nie wierzyła sama prokuratura, bo przecież konsekwentnie podtrzymywała zarzut zabójstwa. Wyrok poznamy w piątek. Magda Konieczna, Radio Poznań. Niegospodarność i nierzetelność to główne zarzuty pod adresem Poczty Polskiej, które sformułowała Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy przyjrzeli się inwestycjom spółki w latach 2020-2023, między innymi w obszarze cyfryzacji i automatów paczkowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK przygotowała zawiadomienie do prokuratury i CBA o podejrzeniu wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce. Przedsięwzięcia, które miały zwiększyć konkurencyjność Poczty Polskiej w obszarze nowoczesnych usług pocztowych, okazały się fiaskiem, wynika z przeprowadzonych kontroli. W ocenie NIK budowa sieci automatów paczkowych była realizowana z naruszeniem warunków zawartych umów niegospodarnie i niecelowo, co naraziło spółkę należącą do Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty. Przykładowo dostawca 2000 automatów dla poczty od początku nie był w stanie terminowo wykonać zleconych prac, nie miał doświadczenia, posiadał siedzibę w zwykłym bloku i kapitał zakładowy w wysokości około 6 tysięcy złotych. Mimo naruszania przez dostawcę warunków umowy, ówczesny zarząd Poczty Polskiej nie naliczał kar umownych i kontynuował współpracę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 333 tysiące przedsiębiorców z całej Polski wystąpiło do tej pory o wakacje składkowe za grudzień. Przedsiębiorcy raz w roku mogą nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. W tym roku mogą skorzystać z wakacji tylko za grudzień. Wniosek trzeba złożyć do ZUS-u jeszcze w listopadzie. Nowa ulga przysługuje przedsiębiorcom, którzy są wpisani do rejestru CE i DG i zgłaszają do ubezpieczenia maksymalnie 10 osób, licząc łącznie z sobą. Zwolnienie obejmuje składki na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W czasie ulgi przedsiębiorca musi natomiast opłacać składkę zdrowotną, a także składki za osoby, które zatrudnia. Podczas wakacji składkowych przedsiębiorca oczywiście może prowadzić firmę, uzyskiwać przychody, może wystawiać faktury. Mówiła Małgorzata Korba z ZUS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych ZUS-u. Blisko 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Jest to choroba uznawana za niezakaźną epidemię XXI wieku. Diabetolog profesor Grzegorz Dzida z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podkreśla, że cukrzyca nie boli, rozwija się podstępnie, uszkadzając naczynia krwionośne. Dlatego ekspert radzi, aby zwrócić zwrócić uwagę na niepokojące objawy. Takie książkowe objawy to jest wzmożone pragnienie, chudnięcie przy wzmożonym apetycie i zwiększona ilość moczu oddawanego. To są takie charakterystyczne objawy niedoboru insuliny, ale one występują w tej chwili całe szczęście bardzo rzadko. One powodują, że pacjent dosyć szybko zgłasza się po pomoc lekarską. W tym tygodniu, 14 listopada, obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Klimat. To może być ciepła zima, tak wynika przynajmniej z najnowszej eksperymentalnej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura w grudniu na zachodzie kraju ma być powyżej średniej wieloletniej z lat 1991-2020. Styczeń ma być cieplejszy w całym kraju niż średnia za ten sam okres. Według prognozy zima zapowiada się też mokra. W grudniu i lutym opady mają być powyżej normy wieloletniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i na początek Liga Mistrzyń. Najpierw kobiecy futbol. Kolejna bramka, druga już w tegorocznym sezonie Ligi Mistrzyń Ewy Pajor. Jej Barcelona pokonała austriacki Sankt Pölten aż 7-0. To trzecia kolejka fazy grupowej. Kapitan reprezentacji Polski otworzyła wynik w 32 minucie. Grała niespełna godzinę. Również siatkarki Grot Budowlanych Łódź wygrały z francuskim Neptuns Nantes 3-2. Ten mecz w ramach drugiej kolejki grupy D. No i to pierwsze zwycięstwo łodzianek w fazie grupowej. Wcześniej przegrały z Fenerbahçe Stambuł 0-3. Kolejny mecz budowlanych to Vasas Obuda 28 listopada. Również przed własną publicznością. Dzisiaj też grają w ATP Finals w Turynie debliści Harry Heliovaara i Henry Patten odnieśli drugie zwycięstwo. To też faza round robin, czyli każdy z każdym. To grupa Mike Bryan. Finn i Brytyjczyk pokonali Australijczyków Jordana Thompsona i Maxa Purcella 7-6, 7-5. Bardzo ciekawa inicjatywa lekkoatletycznych meetingów. Grand Slam Track. Ich pomysłodawcą jest wybitny 400-metrowiec. 200-metrowiec również, zresztą rekordzista świata Michael Johnson. 48 uczestników zaledwie, po 8 na każdą z konkurencji. 3 dni zawodów, biegi i każdy będzie musiał na dwóch dystansach pobiec, na przykład na setkę i 200 metrów, 100 metrów przez płotki i 100 metrów płaskie, a na przykład jeszcze 800 i 1500 metrów. Zliczane punkty, potem wyłaniani zwycięzcy. Brązowa medalistka na 400 metrów z Paryża 2024 i mistrzyni olimpijska w sztafetach Natalia Bukowiecka, wiadomo Kaczmarek, o plusach i minusach tego przedsięwzięcia. Jest specyficzny, na pewno nie podoba mi się to, że tyle zawodów jest w Stanach, bo no jednak to będzie gdzieś tam dyskwalifikować tych zawodników z Europy, bo to jest dużo podróży, a my tutaj mamy też przecież swój sezon, jakieś drużynowe mistrzostwa Europy i tego typu zawody, więc uważam, że to może być ciężko pogodzić, ale zobaczymy, no pomysł jest ciekawy, wydaje mi się, że na pewno będzie to fajne rozpromowanie lekkiej atletyki. Są duże nagrody, więc myślę, że to przyciągnie też dobrych zawodników. No 100 tysięcy dla zwycięzcy, bardzo duże nagrody. Informacją dnia jest zwolnienie trenera Jacka Magiery przez zarząd Śląska Wrocław. Stanowisko klubu przedstawia rzecznik prasowy Jędrzej Rybak. Zarząd Śląska Wrocław zdecydował o rozstaniu z trenerem Jackiem Magierą oraz dyrektorem sportowym Dawidem Baldą. Obu panom bardzo dziękujemy za wkład w rozwój Śląska Wrocław, za odniesione sukcesy i oczywiście życzymy wszystkiego co najlepsze w ich dalszej karierze. No niestety punktowanie drużyny w całym roku było zdecydowanie poniżej możliwości i oczekiwań kibiców i samego klubu. Śląsk Wrocław zamyka tabelę Ekstraklasy. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. W nocy może być ślisko. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Na wschodzie temperatura spadnie w nocy do minus 1 stopnia, na zachodzie plus 2. Cieplej około 4 stopni nad samym morzem. W ciągu dnia od 0 na wschodzie do 8 nad morzem. Poza tym pochmurno, rozpogodzenia jedynie na północy. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

su padre. No lo ve como el vecino de su madre. No lo ve como el padre de su hija. No lo ve como un hombre. Este sistema no aprende nombres. Agua pa' fantasma. Agua pa' fantasma. Agua pa' fantasma. Agua pa' fantasma, agua pa' fantasma. ¿Cuántos años más en esta cárcel? ¿Cuántos días más en esta celda? ¿Cuánto más tiene que aguantarse? Dicen que ya no tiene fe. ¿Cuánto más tiene que aguantarse? Viviendo en el frío contra el muro con su sed. Nada más que su piel. Dzisiaj rozpoczynamy HCH. Nicolas Dar, Agua pa Fantasmas z płyty Archivos de Radio Piedras. Część pierwsza, chociaż to nie jest premiera, taka właściwa premiera tego wydawnictwa. Właściwa premiera miała miejsce już w kwietniu, pod koniec kwietnia. Archivos de Radio Piedras ukazało się w postaci takiego, morza no, takiej muzyki. Paczki internetowej. Tak, tak. 50 utworów. Mm-hmm. I długi bardzo materiał, dlatego że część z tego była zmiksowana w postaci audycji radiowej. To rzeczywiście miało taki format audycji radiowej, którą Nicolas Jarre prowadził. No i też jednocześnie pisał, komponował, opowiadał o historii Chile w tych utworach i jeszcze dodatkowo tworzył fikcyjną postać na potrzeby tego wydawnictwa. Jako Hasbun nagrywa część pierwszą i to jest właśnie z tej części pierwszej utwór. Czyli i muzyka, i historia, i słuchowisko, wszystko razem. A teraz mamy po prostu wyciąg. Mamy dwie części, tak. Dwie płyty, Piedras, jeden Piedras, dwa i to mamy. I to jest rzeczywiście coś znacznie bardziej strawnego, w sensie możliwości prezentacji, przesłuchania, prezentacji. No tak, przyjęło się recenzję, bardzo dobre zresztą. Mhm. Ale też teraz pojawiły się recenzje tego materiału, czyli tego wyboru już. Tak, tak, tak. No on się ukazał, wybór ukazał się pod koniec października, więc jako wybór jest to bardzo świeże i też dostępne na wydawnictwach fizycznych, podczas gdy ta pierwotna wersja nie miała postaci fizycznej w ogóle. To była rzecz taka, no i stworzona swego czasu z potrzeby chwili, zdaje się, i takiej kreacji nieograniczonej i wydana w postaci takiego właśnie zrzutu internetowego. Bardzo ciekawa, aczkolwiek no, nierówna. I to jest pewnie jeden z ciekawszych fragmentów. W ogóle te takie fragmenty hip-hopowe, one się trochę kojarzą z Nicolas Jar. Jemu się zdarzało już takie rzeczy robić. W twórczości filmowej Jara znajdziemy takie utwory właśnie w stylistyce hip-hopowej. Nicolas Jar jest człowiekiem, który lubi robić różne rzeczy. Znamy go świetnie także, chociażby z festiwalu On Sound. Był kuratorem jednego z przedsięwzięć tego festiwalu. Poza tym wydaje płyty, to jest istotne, i w jego wydawnictwie pojawiły się nagrania, uwaga, uwaga, Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, także wydane na winylach. On sam zna ten materiał doskonale, także go wykorzystuje. Zatem postać jak najbardziej no, wielowymiarowa. Teraz też będzie postać wielowymiarowa, chociaż w ogóle dużo dziś muzyki polskiej, od razu to zapowiedzmy. Jak się zmieści? Jak się zmieści, a zmieści się całkiem dużo na pewno. Ta płyta zmieści się na pewno, bo jeszcze mamy sporo czasu. Tak, specjalnie umieściliśmy ją na początku naszego spotkania, no bo skoro artysta ten debiutuje pod tą nazwą, no to musi pojawić się. I zresztą ta nazwa jest bardzo sympatyczna. Syntezaur. Syntezaur, tak. Zdaje się, że prowadził już Ignacy Matuszewski zajęcia, nawet muzyczne, pod tym pseudonimem, ale oczywiście bardziej znamy go do tej pory jako instrumentalistę klawiszowego, mówiąc tak najogólniej, z takich formacji jak choćby My Best Band in the World Ralfa Kamińskiego. Grywa z legendarnym Afrojacksem jako duet Gimnastyka Artystyczna. No, robił wiele różnych rzeczy i chyba w większości były to rzeczy robione na syntezatorach różnego typu. I ta płyta robi bardzo dobre wrażenie jako po pierwsze ekspresja tej fascynacji syntezatorami, a po drugie ekspresja niesłychanie, nie wiem czy miałeś takie wrażenie podobne jak ja, ale w sposób niesłychanie zdyscyplinowany, poukładana. To nie jest płyta za długa, te formy są przemyślane. Jak na tego typu płyty, które trafiają zwykle do pasjonatów elektroniki, jest to rzecz naprawdę wciągająca i melodyjna. Tak, ja bym powiedział, że rzecz ułożona, nie dość, że świetnie wyprodukowana, to wszystko ma swój tak zwany timing, jak w dobrych utworach syntezatorowych z lat 80. pewnego niemieckiego zespołu. Wszystko jest na miejscu. Tak jest. Nie za długo, nie za krótko, akurat. Wychodzi ten album już w najbliższy piątek u nas przedpremierowo, utwór All I Ever Do Is Computer. Wszystko, co robię, to ma związek z komputerem. No to jest, myślę, że myśl bliska prawie wszystkim z nas. A później jeszcze dokleimy do tego utwór z innej polskiej nowej płyty, a właściwie nie no, płyty i kasety. Z wytwórni Super Kasety Records. Ale może słówko, jak już wybrzmi. We'll be right back. wypływacie, czy wróciliście? Wróciliśmy. Jak było? Dobrze. No, fajnie. No, wróciliśmy. Wróciliśmy. Znowu. Pływasz trochę, czy nie? No, ja bardzo rzadko pływam. Słabo pływam w ogóle. Tak? Chyba, że na jakimś właśnie takim... Jakim stylem najbardziej? Nie, właśnie wolę na czymś takim, żeby mieć coś pod sobą. Oho. Jakaś łódka przynajmniej. Rozumiem. Może być coś większego. Bo ja na plecach na przykład bardzo lubię. A na plecach, tak. Na plecach nie tonę. No właśnie, mogę to powiedzieć, ważne. To jest to uważaj, istotne. Uważaj na siebie, ale może zacznijmy z Syntezaur jako pierwszy. All I Ever Do Is Computer. No, a przed momentem XWKSH. Tak, i Stare Śmieci. To jest fragment albumu zatytułowanego Paul Sen, który wydał label Super Kasety Records. Jak sama nazwa wskazuje, oni na kasetach pracują, ale ten album wychodzi też na płycie CDR właściwie. No, to będzie taka limitowana edycja, podejrzewam. Natomiast całość jest przeglądem całej polskiej muzyki. Właściwie i nie tylko muzyki, bo jak Państwo słyszeli, są tutaj dialogi z filmu, są jakieś reklamy, są można spotkać 2+1, można spotkać... Lady Punk. Tak. Chyba nawet Michaela Jacksona, więc jest to bardzo ryzykowne ze względów wiadomo jakich, prawnych. No ale tych sampli jest tutaj tyle, że wiadomo, że chodzi raczej o taką ekwilibrystykę, trochę slalom, opowiadanie historii dawno zapomnianych, tak jak trochę przez sen właśnie, czyli ten Paul Sen, wszystko czyli się sprawdza. Po prostu włączamy kasetę i coś nam się śni, a wszystko oparte jest na bardzo różnych samplach i to jest taka trochę podróż do przeszłości i opowiadanie o tym, co było. No można sobie różne historie tutaj snuć, chociaż tytuły, no powiedziałbym, są takie, powiedziałbym, precyzyjne i dające wiele do myślenia. Autostrada, ziemniaki, podróże. Tak, one się odnoszą do poszczególnych sampli, mam wrażenie. Jest właśnie Wesołych świąt, filmowych, to musimy zapamiętać jeszcze. Na przykład utwór Światło XXI wieku, program Sonda i tak dalej, i tak dalej. No, rzucam takie krótkie sygnały dla tych wszystkich, którzy by chcieli wyszukać coś. To trochę tak jak puzzle rozsypane. Trzeba sobie znaleźć dany element w stercie. Tak, tylko może nie podawajmy już, z czego pochodzą sample i z jakich nagrań, bo... Bo będą kłopoty. Bo będą kłopoty. Ale to nie my będziemy mieli kłopoty. XWKSH to jest ten człowiek z Gdańska, producent, który może mieć ewentualne kłopoty. Mam nadzieję, że nie będzie miał. To teraz będzie specjalista od wypraw w przeszłość. Prawda? Tak, tak, ale wiesz, mam wrażenie, że po wysłaniu tego materiału, że to jest właśnie jego odpowiedź na te wyprawy do przeszłości i pokazanie tego, że nie samą przeszłością człowiek żyje. Ale z drugiej strony to jest dla niego trochę powrót do własnej przeszłości, bo na początku przecież poznawaliśmy go jako super zdolnego perkusistę, który jest w stanie zagrać rzeczy właściwie, no... Takie zaskakujące. Myśleliśmy, że tylko automaty potrafią tak grać. I to jest bardzo istotny moment, kiedy wraca trochę do samego siebie, a jednocześnie jest już w zupełnie innym punkcie ten muzyk, bo ma za sobą właśnie te takie prawdziwe spotkania z historią w jazzbandzie, Młynarski, Masecki. Ma śpiewanie piosenek, starych piosenek, odkrywanych na nowo, na różne sposoby. No a tutaj nowocześnie, ale jednocześnie trochę własna przeszłość. To, żeby wszystko było jasne, JM Solo to Jan Emil Młynarski, który pojawia się w roli perkusisty, lidera, producenta, kompozytora, człowieka, który wymyślił tę płytę od początku do końca. Co można odnaleźć na tym? Właściwie wszystkie gatunki połączone razem. Trochę odnosząc się do tego, co było przed momentem, to Jan po prostu sampluje swoje pomysły i mamy taki footwork złożony z bardzo różnych opowieści i każdy pewnie odnajdzie jakąś swoją ścieżkę. Całość miksował Piotr Zabrocki. W jednym utworze pojawia się Marcin Masecki. Premiera płyty 22 listopada. Płyta nosi tytuł Gambit, tak jak pierwszy utwór z płyty. My sięgamy po kompozycję zatytułowaną Tarpan. O, Jan Emil Młynarski, tak właśnie brzmi. Na płycie Gambit, kompozycja Tarpan, ponieważ Janek w swojej audycji w niedzielę poświęconej dawnym piosenkom nie zagra na pewno tej kompozycji. W związku z tym my z przyjemnością gramy Janka i czekamy oczywiście na cały materiał. JM Solo. To może być zaskakujące oblicze. Tak, tak. A gdyby ktoś z Państwa chciał posłuchać premiery koncertowej tego albumu, to będzie okazja już niebawem, bo w przyszłym tygodniu, w piątek 21 listopada rozpoczyna się trzydniowy, 22 listopada rozpoczyna się trzydniowy festiwal Contrast Music Festival. Festiwal, który kojarzyć można oczywiście z wytwórnią Kontrast muzyczną, prowadzoną przez Kubę Więcka i bodaj Piotra Orzechowskiego. Tak jest, wszystko się zgadza. I pierwszego dnia współgłosy, dobrze Państwu znane. Tak, bo Marcel zapraszał specjalnie tak, na ten koncert. Tak, i Voice Act. A czyli żeńska grupa wokalna z udziałem Jima Blacka. Tak jest, a drugiego dnia... będą jeszcze DJ sety Grzegorza Tarwina i Macia Morettiego. Drugiego dnia mamy, poza szeregiem dyskusji, Kaprysy i Bagatele. I to jest wspólne przedsięwzięcie właśnie założycieli Contrast Records i Stefana Wesołowskiego, Song of the Night Mists. A wreszcie ostatniego dnia i tutaj zobaczymy obok siebie Jana Emila Młynarskiego właśnie JM Solo i Syntezaura, czyli Ignacego Matuszewskiego. W warszawskim Spatifie. Zatem trzy dni kompaktowe koncertów nowej muzyki, nowych nagrań, nowych płyt, bardzo różnych. Gorąco Państwa zapraszamy. A u nas kolejna bardzo gorąca płyta, to będzie album, który ukaże się również w najbliższy piątek. GMM Górczyński Marecki Matela, czyli Michał Górczyński z formacji Bastarda Trio, Michał Marecki z wielu różnych zespołów, instrumentalista, kompozytor i klawiszowiec. Michał Marecki wystąpił w niedzielę w Basałykach, grając z kapelą ze wsi Warszawa w naszym studiu i na antenie Trójki. Właściwie to dopiero co tutaj był, zaraz obok. I Patryk Tiktak Matela, którego Państwo znają jako beatboxera ze wszystkich tych fantastycznych dźwięków, paszczą. Bo tak, bo na tym polega beatbox. Paszczą. Paszczą. I tu będą dźwięki paszczą, ale oprócz tego dużo klarnetu i innych instrumentów. Warkocz. Album nosi tytuł Wesele. Spróbowaliśmy zrobić footwork, tak jak Janek, z utworu Warkocz formacji GMM, ale spróbujemy. Może spróbujemy ponownie. Ja oczywiście uda nam się zrobić coś innego. Powinniśmy w tym czasie, kiedy przekładamy płytę z jednego odtwarzacza do drugiego, powinniśmy coś zaprezentować Państwu beatboxowego, ale może nie będziemy ryzykować, bo za chwilę Patryk Matela. Paszczą, tak? Powinniśmy coś... Tak, odgłosy paszczą. No to może coś innego zaimprezujemy, w razie czego mamy także jeszcze jeden egzemplarz, zatem spróbujemy, może się uda. Teraz już wiedzą Państwo, dlaczego występujemy w duecie. Co dwie płyty, to nie jedna. Jeśli jedna nie wystartuje, druga na pewno. I Jacek tak miał tę drugą zapasową, także rzeczywiście to się przydaje. Michał Górczyński, Michał Marecki, Patryk Tiktak, Matela i Wesele. To jest płyta, która ukazuje się w najbliższy piątek, 15 listopada. Zagraliśmy dla Państwa kompozycję zatytułowaną Warkocz, czyli mamy trochę ludowych klimatów i mamy także bity i elektronikę. To była muzyka inspirowana polską tradycją ludową. Teraz będzie muzyka inspirowana hiszpańską tradycją ludową. Trochę, w niewielkim stopniu, ale ten artysta Adrian de Alfonso, chociaż mieszka od lat w Berlinie, inspiruje się muzyką swoich przodków, a zarazem zaprasza do swojego zespołu różnych eksperymentatorów z całego świata, no bo to miks osobowości, ten Berlin. No i tak w jego zespole na płycie zatytułowanej Viator gra Mike Majkowski na kontrabasie, znajomy nasz. Jak wiadomo, wszyscy Australijczycy mieszkający w Berlinie znają się i nagrywają ze sobą. Polski Australijczyk dodatkowo. też wydaje niebawem dwie aż nowe płyty. Może nam się zmieści dzisiaj jakieś nagranie, ale na razie u Adriana de Alfonso. A my wracamy po godzinie 22. Esta maldita voz me encenderá. Y las quimeras brotarán calientes, bien calientes, bien calientes. Sin ti.